İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Değerli kardeşler, imanı koruma konusunda nazardan bahsediyorduk. Nazardan bahsetmemizin sebebi de imanı rahatsız edecek, sakatlayacak bir inanç oluşturulduğundan dolayıdır. Çünkü nazar olmasın diye insanlar nazarlıklar takınıyorlar. Tabi bu geçmiş dönemin insanları böyle yapmışlar. Çağımızın insanları medenidirler. Teknoloji çağının insanlarıdırlar. Bu işleri çok iyi bilirler. Bu gibi hurafe anlayışları yoktur gibi itirazlar olabilir. Ama bu itirazların doğru olmadığını biliyoruz. Bindiğimiz uçakta kapının tam girişinde karşıya kocaman bir nazarlık asılmış. Bindiğimiz vapura bakıyoruz, büyükçe bir nazarlık asılmış. E6 TEM karayolundan gidiyoruz. Karşımıza büyük bacalı fabrikalar çıkıyor. Bakıyoruz ki koskocaman bir nazarlık. Bindiğimiz otobüse bakıyoruz, bir nazarlık görüyoruz. Doğumhaneye gittiğiniz vakit bebelerin üstünde hep nazarlıklar var. Sadece bu köyde olmuyor. Hatta devlet dairelerine girdiğinizde yine gözünüze şöyle veya böyle nazar boncukları çarpıyor. İleri bir çağda yaşıyoruz, teknolojik çağında yaşıyoruz. Sen hangi çağda yaşıyorsun gibi laflar havada kalıyor. Aslında bu çağ teknolojik hurafelerin, bid'atların meydanı boş bulup alabildiğine at oynatmış olduğu bir çağdır. Engelleyici hiçbir gücün bulunmadığı bir çağ. Öyle bir çağ ki bid'a ve hurafelerden ortaya çıkmış olan yönetimlerin, sistemlerin insanlara egemen olmuş olduğu bir çağdır. Bid'alara, hurafelere, dogmalara, tabi dogma deyince birçok kişi tarafından İslam ve İslam'ın ilkeleri gibi gündeme getiriliyor. Halbuki bilmiyorlar ki her beşeri ideoloji bir dogmadır. Olmaz efendim, bizimki hür zihniyete dayalıdır. Beynimiz hür, gönlümüz hür, düşüncemiz hür gibi kendince alabildiğine şiirler döktürsün, mısralar söylesin, şarkılar mırıldansın. Sonuçta bakar ki gerçekten hürriyet yok. Teknolojik zincirlerle ayağı bağlanmış, eli bağlanmış, dili bağlanmış, gözü bağlanmış, kalbi bağlanmış, beyni bağlanmış haldedir. Ama kendisini hür zannediyor. öyle bir şey ki zindandaki mahkumun kendisini yaylalarda, ovalarda, fener başlarında gördüğü gibi ya hayal aleminde ya da çok tatlı bir rüyada görür bunu. O hayalden uyandığında, o rüyadan uyandığında kendisinin 1,5'a 1,5 metrekarelik bir hücrede olduğunun farkına varır. Ama bir hayale daldığında ya da bir derin uykuya daldığında imkan bulursa, yeri müsaitse bakarsınız ki öyle bir hürriyet alemi var ki kendisi için alabildiğine koşturuyor. Kah bulutların üstüne çıkabiliyor, kah yeryüzünün en güzel manzaralı yerlerinde dolaşıyor. Teknolojik hurafelerin egemen olmuş olduğu bu çağda insanlar rüyadadırlar. Hıyal alemindedirler. Ki İmam Ali radıyallahu teala'nın ifadesiyle insanlar uykudadır, öldüklerinde uyanacaklar. Ha, dileriz ki ölmeden önce uyanılmış olsun ki ölüme bir hazırlık gündeme gelsin. Bundan dolayı eğer çağın hurafelerini konuşacak olursak haftada bir saatlik bir program ile birkaç yıl devam eder. Ve o zaman dinleyenler gerçekten de görecekler ki subhanallah, bunların hiç farkında bile değiliz. Halbuki hepsi hurafe. Hepsi doğuma. Önce inanacaksın buna. Beşeri veya tağuti bir ideolojiye önce inanacaksın. Her beşeri, her tağuti ideoloji veya düzen başlı başına kendini din olarak kabul ettirmeye çalışır. Önce onun akidesi var. Olmazsa olmazları var. Bunu iman haline getirmiş. İşte şu kadar ilkesi var. Bu onun iman haline gelmiştir. Bu ilkeler asla sarsılmaz. Onu insanlar veya aleyhte olacaklar sarsmasınlar diye havada, karada, denizde ordularla, silahlarla, toplarla, tüfeklerle nöbet bekler. Onu korumaya çalışır. Bu olmazsa olmazlarımızdır der. Hele hele çokça darbelerin yapılmış olduğu ülkelerde bakıyorsunuz ki bir anayasa yapıyorlar, bir referandum yapıyorlar, halk oylamasına gidiyorlar. Şöyle veya böyle insanlar kabul etti veya etmedi, edilmiştir meselesini gündeme getiriyorlar. Sonra onu koruma altına alıyorlar. Kılına bile herhangi bir zarar gelsin istemezler. Sonra ondan dolayı birçok vatandaşlara eziyet ederler, zulüm ederler, içeri tıkarlar, hatta asarlar, keserler, biçerler. Bakarsınız ki günün birinde birileri kazan kaldırmış, o anayasayı tamamen ortadan kaldırmış, o binlerce insanın ondan dolayı zindanlara tıkandığı, eziyetler gördüğü, sakat kaldığı, öldüğü, öldürüldüğü, bu anayasa rafa kaldırılır. Hadi gelsin bakalım yeni bir anayasa. Buna da inanacaksınız. İman edeceksiniz. Bu doğrudur. Bu güzeldir, bu iyidir, bu faydalıdır. Bu evvelkinden daha ilericidir, falandır. Önce inanacak, sonra onu amel haline getirecek. Önce akide, sonra amel. Onun için zaten ayet-i kerimede lekum dinikum veliye din buyurulmuş. Benim dinim bana, çünkü o bu din Allah tarafından inzal buyurulmuştur. Sizin de ideolojiniz, düzeniniz ki size göre bu bir dindir. Olmazsa olmazları var, sarsılmazları var. Bunun için yılmaz bekçilersiniz, o da size. Yani sadece bu nazarlık konusunda değil, ideolojiler konusunda, felsefe konusunda, ekonomi konusunda, ilahir birçok meselelerde ele alınıp anlatılabilir. Onun için nazarlık meselesi, nazardan dolayı işte bu boncuk veya falan ağaçtan yapılmış bu oyuncak ya da işte eskilerin tabirle at nalı veya falan bebek, her neyse, neye itibar etmiş ise onu asmak ile, ona değer vermek ile bu beni nazardan korur ve bu beni nazardan koruyacak derse ve hayrihi ve şerrihi meselesini ona atfedecek olursa Allah'a şirk koşmuş olur. Hastalığı verecek Allah, hastalığın tedavisini gene verecek olan Allah'tır. Şifa ondandır, dert ondandır, yegane yaratıcıdır. Onun rızası olmadan hiç kimsenin herhangi bir faide ya da herhangi bir zarar vermeye asla gücü, kudreti yoktur. İsterse iki gözü nazar denilen hadisenin kaynağı olsun. Yeryüzünün nazar kaynağı onun iki gözü olsun. Meşhurlar ansiklopedisine girmiş olsun bu konuda. Kesinlikle Rabbimiz Allah Azze ve Celle ki yegane yaratıcıdır, yegane Rab, yegane ilah, yegane meliktir. Onun rızası olmadan, onun dileği olmadan hiç kimsenin ne zararı ne de faydası dokunamaz. İşte bu beni korur, bu benim tılsımımdır, bu benim koruyucumdur dediği vakit herhangi bir cisimden bunu beklerse veyahut da benim uğurumdur. Sadece koruma değil. Sadece kötülükten koruma değil. Bir de bana uğur getirir bu. Bana hayırlı şeyler verir bu. Bununla ben birçok şeyleri başarırım diye boynuna herhangi bir şeyin takılması veya cebinde herhangi bir şeyin taşınması ya da işte arabasına, atına benzeri şeylerin takılması, evine, iş yerine vesaire. Allah Azze ve Celle'den beklenilen, sadece Rabbimiz Allah'a mahsus olan herhangi bir şeyi onun dışında herhangi bir şeye yükletilmesi ve ondan beklenilmesi şirktir. Ama Allah'ın izniyle mesela gündeme gelecek olursa, tabi bu nazarlık meselesi için demiyoruz da, Allah'ın izniyle Allah'a tevekkül ederek, her şeyin kaynağı merci Allah Azze ve Celle'dir diye inanılarak bazı hadiseler gündeme geldiğinde, o sadece bizim için bir vesile, bir sebep olabilir. Onun için gerek nazarlık olsun, gerek benzeri şeyler olsun, gerek çağdaş hurafeler olsun, bu İslam'ın reddettiği, gerçekten tamamen hurafe, tamamen bid'a, aslı astarı olmayan şeylerdir. İşte bu inanç haline gelir de Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından herhangi bir sıfata mukabil olarak ortaya çıkarılacak olursan, eğer akidesi sağlamsa, imanı varsa, iman o konuda zedelenmiş olur. Nazarlık meselesini, nazar meselesini ifade etmiş idik. Aynı konumuza yine hadisler çerçevesinde devam ediyoruz. Esma binti Umeys radıyallahu teala anhadan kendisi diyor ki, ya Resulallah, Ebu Talib'in oğlu Cafer'in oğullarına cidden nazar değiyor. Ben onlar için şifa dileğiyle okutturayım mı demiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam, evet, çünkü kader ile yarışan bir şey olsaydı nazar değme işi yarışır, onu geçerdi. Yani kaderi değiştirecekti buyurmuştur. bu kadar da önemli. Demek ki nazar haktır. Nazar haset edicinin hasetinden ileri gelen bir rahatsızlıktır. Maddi ve manevi tesiri vardır. Dolayısıyla buna karşı da Allah Azze ve Celle Resulünü bilgilendirdi. Resulüne vahyetti. O da bizi bilgilendirdi. Nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize öğretti. Niçin bunu ifade ettik? Necm suresinin 3. ve 4. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için buyuruyorlar ki o, yani Resulullah Aleyhisselam kesinlikle kendinden, hevasından bir şey söyleyici değildir. Her ne ki söylüyorsa ona vahyedilmiştir. Çünkü Resulullah Sellem Allah Azze ve Celle'den almış olduklarını Allah'ın kullarına tebliğ ile görevlidir. Ama sadece tebliğ ile kalmıyor, ayrıca o bir muallimdir. Mübelliğdir, daidir ve bir muallimdir. Yani Allah Azze ve Celle'nin vahyetmiş olduğu o hükmü Allah Azze ve Celle'nin muradı doğrultusunda insanlara, ümmete izah etmekle, açıklamakla, ayrıca uygulamakla mükelleftir. Resulullah sellem sadece Allah'tan almış olduğunu insanlara nakleden bir kişi değildir. Her şeyden o, her şeyden önce o bir kuldur ve bu kul, bu yüce şahsiyet, bu eşsiz şahsiyet Allah Azze ve Celle'nin vahyine ilk muhatap olan şahsiyettir. O vahyi hayata uygulama konusunda ilk mükellef kılınan şahsiyettir. Örnek şahsiyettir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a inzal buyurdu ki insanlara Rableri tarafından ne indirilmiş onu açıklasın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ondan önce ki ondan sonra herhangi bir Resul, herhangi bir Nebi yoktur. Vardır diye inananlar Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etmişlerdir. Yalanlamışlardır. Hayır efendim biz onu inkar etmiyoruz. İnkar etmiyoruz diyorsun ama inkar etmediğini yalanlıyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benden sonra ne bir nebi ne bir resul yoktur buyurur. Ve hasreten Allah Azze ve Celle Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatemün nebiyin olduğunu beyan buyururlar. Yani Tövbe Suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Ve nübüvvetin içinde risaletin olduğunu da Resulullah'tan bu yana İslam ulemasının bütünü icma halindedirler. Nübüvvet bütün peygamberleri kuşatıcıdır. Bütün nebi ve rasulleri kuşatıcıdır. Nübüvvet içinde nübüvvetten beraber aynı zamanda risalet ile vazifeli kılınanlar olmuştur. Onun için Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Efendim Resullerin sonuncusu denilmiyor ayette de Nebilerin sonuncusu da deniliyor. Demek ki Resullerin sonuncusu değil. Nebi gelmeyecek ama Resul gelecek gibi şeytani bir hile ile insanlara kendilerinin peygamber olduğunu yutturanlar çoğunluktadır. Tarih boyunca. İnsanlar da bunu kabul etmişler. Demek ki iman noktasında zayıfiyet var ki bunu kabul edebiliyorlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam benden sonra Nebi ve Resul yoktur buyurdu. Ve onun kitabı, getirmiş olduğu kitap, Allah tarafından inzal edilen, vahy edilen kitap, son kitap, son şeriat, Allah'ın son mesajı ve Resulullah Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın son nebisi ve son Resulüdür. Dolayısıyla Rabbimizden almış olduklarını bize açıklayarak beyan buyurdular. Nasıl uygulayacağımızı, nasıl kulluk yapacağımızı örnek bir kul olarak aleyhissalatü vesselam bize apaçık ortaya koydular. Öğrettiler. Dolayısıyla nazar haktır. Nazardan gelen Allah'ın müsaadesiyle, izniyle, kudretiyle tesir meselesinde ondan tesirlenmemek için Rabbimiz Azze ve Celle'nin bildirmesiyle Resulullah Sellem bize bildiriyor. Evet, onu okutun, rukiye yapın ki nelerin okunacağını da bizzat kendisi beyan buyurmuştur. Hadisimiz Sünen İbni Mace Kitab-ı Tıbbab 33 hadis 3510. Aynı hadisimiz Sünen-i Tirmizi Kitab-ı Tıbbında İmam Malik'in Muvattasında yer aldığı gibi İbni Kesir'in tefsirinde, o da Ahmet bin Hanbel Aleyh Rahmen'in Müsned cilt 6 sayfa 438'de nakletmiştir. Yani hadisimiz İbni Mace Tirmizi, İmam Malik'in Muvattası ve Ahmet bin Hanbel Aleyh Rahmen'in de Müsned'inde yer almıştır. Ebu Said radıyallahu teala şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesinden ve cinlerin şerrinden dolayı Allah'a sığınır ve dualar okurdu. Muavvezeteyn sureleri denilen Nas ve Felak sureleri nazil olunca diğer okuduğu şeyleri bıraktı ve bu iki sureyi okumaya başladı. Demek ki bu iki sure korunma süreleridir, sığınma süreleridir, ayetleridir. Ki birisi 5 ayet, birisi 6 ayet, toplam 11 ayetlik 2 sure. Felak suresi 5 ayet, Nas suresi ki Kur'an-ı Kerim'in son 2 suresidir tertip sırasına göre. Bu 2 sure Allah tarafından Resulullah Sellem'e sığınma ayetleri olarak beyan buyurulmuştur. Onun için ve kıyamete kadar ondan sonra gelecek bütün ümmetin muvahhid müminleri için sığınma ayetleridir. Hadisimiz ki bu bir haberdir malum olduğu üzere. Sünen-i Tirmizi Kitab-ı Tıbbab 16 haber 2135'te kayıtlı. Aynı haber Sünen-i İbn-i Mace ve Sünen-i Nesey'de de yer almıştır. Tabi onun dışında diğer müsnetlerde ve hadis mecmualarında yer alan sıhhatli bir haberdir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala an Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu iki sure inzal olunmadan önce çeşitli dualarla Rabbimiz Allah Azze ve Celle sığınıyordu. Ama Felak ve Nas sureleri inzal olunduktan sonra diğer dualarını bıraktı, bunları okumaya başladı. Elbette ki bizlerin de devamlı okumamız gerektiği olan sığınma ayetleridir. İbn Abbas, yani Abdullah İbn Abbas radıyallahu teala anhumadan Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Nazar haktır. Eğer kaderden önce bir şey bulunsa idi, ondan önce nazar bulunurdu. Sizden gusül istenirse yıkanıverir. Tabi son cümle biraz sonra ifade edeceğimiz hadislerle açıklık kazanacaktır. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bize bu hadisi sahih olarak rivayet ediyorlar. Nazarın hak olduğunu, kaderden önce yani kaderle yarışıp onu geçmek isteyen bir şey bulunmuş olsaydı, o nazar olurdu. Sizden kusur istenirse yıkanıverin. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Selam Bab 16 Hadis 42'de kayıtlı olduğu gibi Sünen-i Tirmizi'nin Kitab-ı Tıp'ında da yer almıştır. Yani Müslim'in sahih hadislerindendir. Müminlerin annesi, annemiz Aişe radıyallahu teala anh anlatıyor. Resulullah zamanında bir göz değmesi, yani nazar hadisesi olduğunda gözü değen kimseye abdest alması emredilirdi de o abdest alırdı. Sonra onun abdest suyu bir kapta toplanırdı. Göz değdirilen, nazar olunan kimse de başı üzerine dökerek bu suyla yıkanırdı. İşte kişiden gusül istenirse hemen gusül etsin. Yıkanmak istenirse yıkansın. Demek ki İslam'daki usulü bu. Göz değmesi gündeme geldiğinde kimden şüpheleniliyorsa, kimin nazarı buna değmiş ise o kişiden abdest alması istenir. Abdest azaların yıkanması malumunuz. Eller dirseklere kadar, yüzün yıkanması, başın meshedilmesi, ayağında yıkanması. Bunlar gerçekleştirilince o su bir kapta toplanır ve kime nazar değmişse, onun nazarı değmişse o suyla yıkanmış olur. O su tepeden aşağıya kendisine dökülmüş olur ve böylelikle inşallah o nazarın tesirinden kurtulunur. Hadisimiz Sünen Ebu Davud Kitab-ı Tıp Bab 15 Haber 3880'de kayıtlıdır. Sehl bin Huneyf'in oğlu Ebu Umame radıyallahu ta'ala anhum'a anlatıyor. Diyor ki, babam Sehl bin Huneyf yıkanırken yanından Amir bin Rabia geçti ve onun vücudunun güzelliğini kastederek henüz evlenmemiş örtülü genç kızın cildi dahi bugünkü gibi hiçbir güzel görmedim dedi. Yani demek ki vücudu tüysüz, birçok vücutların olduğu gibi erkek vücudu ve çok güzel, pazulu, yani insanın böyle gıpta ettiği bir vücut yapısına sahip, o bir suda yıkanıyordu. Yıkanırken diğer Müslüman da onu görüyor. Görüyor ama işte böyle bir ifade ile, hani ne denilecekti? Çok hoşa giden bir şey gündeme geldiğinde maşallah la kuvvete illa billah. Ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ibret olarak, bize ders olarak beyan buyurmuş olduğu iki bahçe sahibi veya iki bağ sahibi, bostan sahibi, ki çok büyük bağ, çok büyük bostanlar bunlar, aralarında, ikisinin aralarında ekinler var, ortasında üzüm meyvesi var, kenarlarında hurma ağaçlarıyla donatılmış, ikisinin arasında bir ırmak veya nehir geçmektedir ve aynı zamanda ikisinin arasında da ekinler ekilmiş ve bu iki bağın sahibinin başka serveti de var. Böyle serveti olmayan mümin bir şahsiyete karşı bu kişi hava atmaktadır. Dünyalıkla övünmektedir. Aynı zamanda bu kişi küfreden bir kişi. Yani kafir olan bir kişi, inanmayan bir kişi. O mümin şahsiyet buna nasihat ederken bağına girdiği vakit maşallah la kuvvete illa billah demesinin gereğini kendisine hatırlatıyor. Ve müminler olarak da bizim çok hoşumuza giden, keşke benim de olaydı diyebileceğimiz herhangi bir madde, herhangi bir şey olabilir. Böyle bir şey gördüğümüz vakit, bir küçük, çok sevecen bir bebek görüyoruz. Çocuk görüyoruz. Onun dışında bir ev görüyoruz. Bahçe görüyoruz. Bostan görüyoruz. Villa görüyoruz. Birçok şey söylenebilir. İşte bu görüldüğü takdirde maşallah la kuvvete illa billah denilecek olursa inşallah yerinde kaynağıyla beyan edilecektir. Ona nazar dokunmaz. Allah'ın koruması altına girer. O, yani Sehl bin Huneyf, ki sahabeden olan şahsiyet, Allah cümlesinden razı olsun, Amir bin Rabia'nın yıkanırken vücudunu görüyor ki malum erkeğin erkeğe karşıki avreti bellidir. Göbeğin üstü, diz kapağın altı. Onun dışındaki yerler açık olur. Olabilir. Hatta o şekilde toplumda da dolaşırsa sıcak bölgelerinde nitekim bu şekilde dolaşma söz konusudur. Olduğu takdirde bir şey gerektirmez. Caizdir. Helaldir. Tabii toplum buna müsaitse, mevsim buna müsaitse, ülke buna müsaitse vesaire, zaman ve şartlarında bunlar görüşülür. Gören kişi böyle bir vücut karşısında bu sözü söylüyor. Henüz evlenmemiş örtülü genç kızın cildi dahi bugünkü gibi hiçbir güzel görmedim dedi. Bu laftan hemen sonra Sehl bin Huneyf yere yıkıldı. Bunun üzerine Sehl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a götürülüp ona ya Resulullah nazar çarpması nedeniyle yere yıkılmış vaziyette Sehl'e yetiş denildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kimden şüpheleniyorsunuz? Buyurdu. Onlar Amir bin Rabia dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Amir'i azarlayarak yani yıkanan Sehl bin Huneyf'tir. Amir bin Rabia da ona nazarı dokunan sahabe olan şahsiyet. Amir bin Rabia dediler, Resulullah Sellem Amir'i azarlayarak niye binen biriniz din kardeşini öldürüyor? Biriniz din kardeşinden beğendiği, hayran kaldığı bir şey gördüğü zaman ona mübarek olması için dua etsin buyurdu. Sonra bir miktar su istedi ve Amir'e abdest almasını emretti. Amir de yüzünü dirseklerine kadar kollarını, dizlerini ve peştemanın içindekini yani belden aşağısını yıkadı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kapta biriken bu suyu başına dökmesini, Sehl'in üzerine dökülmesini Amir'e emretti. Böyle yapılınca halkla beraber Sehl de kendisinden hiçbir araz kalmayarak veya kalmayacak şekilde kalkıp yürüdü. Ravilerden Sufyan demiştir ki, Mamer'in Zühri'den rivayet ettiğine göre ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kabı onun arkasında ters çevirip yere koymasını Amir'e emretti. Hadisimiz Sünen İbni Mace Kitab-ı Tıp Bab 32 Hadis 3509. Ayrıca İmam Malik'in Muvattasında yer alır. İmam Nesai'nin Amelül Yevme ve Leyle isimli eseri ki Türkçe'ye hadisler ışığında günlük hayat olarak tercüme edildi. Orada yer almaktadır. Ayrıca İmam Suyuti aleyhirrahme Ahmet bin Hanbel'den rivayet etmektedir. Müsned cilt 3 sayfa 448 İbni Kesir de tefsirinde Ahmet bin Hanbel aleyhirrahmenin müstedinden bunu bize sıhhatli bir rivayet olarak rivayet ederler. Bir başka örneği yani nazar değmesinden dolayı sahabe arasındaki yaşanmış bir başka örneği bize Vakidi mağazisinde naklediyor. Vakidi'nin mağazisinin cilt 2 sayfa 446 ve 447'den haberi Mustafa Asım Köksel İslam Tarihi ismiyle yayınlanmış olan kitabında naklediyor. Olay şu. Selman-ı Farisi radıyallahu teala'nın içlerinde Amr bin Avf, Huzeyfe bin Yaman, Numan bin Mukarrin ile Ensar'dan 6 kişinin bulunduğu takıma ayrılmış bulunuyordu. Kendisi çok güçlü, kuvvetliydi. Yani Selman-ı Farisi'nin kendisi çok güçlü ve kuvvetliydi. Hendek kazma işinde bilgili ve becerikliydi. 10 kişinin kazdığı yeri yalnız başına kazardı. Kendisine ayrılan 5 arşın uzunluğunda, 5 arşın derinliğindeki yeri vaktinde kazıp bitirince Kays bin Sasan'ın ona gözü değmiş Selman-ı Farisi'nin birdenbire yere yıkıldığı görülmüştü. Ne yapmak gerektiği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorulmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Kays bin Sasa'ya uğrayınız, Selman için bir kapta abdest alsın, Selman o abdest suyuyla yıkansın, bu kabı Selman'ın arkasında baş aşağı çevrilsin buyurmuştu. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, yapılınca Selman-ı Farisi devenin diz bağından boşanıp kurtuluverdiği gibi kurtulmuş, açılmıştı. Demek ki böyle bir nazar deme olayı Selman-ı Farisi radıyallahu teala da başında geçmiştir. Resulullah sellem İslam'daki usulünün aynısının kendisine uygulanmasını emredince Allah'ın izniyle şifa bulmuştu. Bu hadis Vahidi'nin Magazi isimli meşhur eserinde yer almaktadır. Oradan bize Mustafa Asım Köksal İslam Tarihin isimli eserinin cilt 5 sayfa 29-30'da naklediyor. Aynı zamanda malumunuz bu eserin bir de muhtasarı var. Yani kısaltılmışı var ki kısaltılmışı 8 cilt. Eserin kendisi 18 cilt ve o 18 ciltlik eserinde cilt 12 sayfa 212'de yer alır ki bu eseri Şamil Yayınları yayınlamıştır. Amir bin Rabia radıyallahu talantan rivayet edildi ki Resulullah sellem şöyle buyurdu. Biriniz kendi şahsında, malında veya Müslüman kardeşinde çok hoşuna giden bir şey gördüğünde bereketi için dua etsin. Çünkü göz değmesi haktır. İmam Suyuti'nin Cami-i Sagir ki muhtasar olarak Türkçe'ye tercüme olunmuştur. Cilt 1 sayfa 192 hadis 353. Bu muhtasardaki hadis numarası, kitabın asıl hadis numarası ise 622. Ebu Ya'la Tabarani ve Hakim rivayet etmişlerdir. Ebu Ya'la Müstedin'de, Tabarani Mucemül Kebir'inde ve Hakim de Müstedrek isimli eserinde bu hadisi nakletmişlerdir. Ayrıca şerhine bakmak isterlerse ki Türkçe tercümesi yoktur, Arapçasına bakmak gerekli. Münavir'in Feyzül Kadir isimli eserinin cilt 1 sayfa 351 hadis 622'nin şerhine bakılabilir. Enes bin Malik radıyallahu teala rivayet etti ki Resulullah sellem şöyle buyurur. Kim hoşuna giden bir şey görür de maşallah la kuvvete illa billah, yani Allah'ın dediği olur, ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur dersem o şeye herhangi bir zarar vermez. Demek ki müminler olarak bizim hoşumuza giden, gıpta ettiğimiz, keşke benim de olsaydı diyebileceğimiz, hoşa giden bir şey gördüğümüz vakit diyeceğimiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize öğrettiği ki o bizim yegane önderimizdir, örneğimizdir, muallimimizdir. Bize öğrettiği maşallah la kuvvete illa billah diyeceğiz. Bunu canı gönülden diyeceğiz. Bunu ifade ettiğimiz vakit inşallah o şeye herhangi bir zarar dokunmaz. Hadisimizi İmam Nevevi El-Eskar ismiyle meşhur olan kitabında naklediyor. ki bu kitap birkaç defa Türkçe'ye tercüme olundu. Ki elimizdeki tercüme Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden dualar ve zikirler olarak El-Eskar başlığıyla ve böyle bir alt başlıkta yayınlanmıştır. Çeviren Doçent Doktor Abdülvahhab Öztürk, İstanbul 2005 sayfa 404 hadis 890. İmam Nevevi Aleyhirrahme bunu İbn-i Sünni'nin kitabından, hadis kitabından nakletmiştir. Ayrıca İbn-i Kesir tefsirinde Hafız Ebu Ya'la El-Mafsil'in müstedinden naklediyor ki tefsiri malum 16 cilt olarak Türkçe'ye tercüme olundu birçok eklemelerle beraber. Bu hadis 9. cilt sayfa 4989'da yer almaktadır. Ayrıca Nurettin el-Heysemi Mecmuaz Zevaid'de cilt 5 sayfa 109'da da bu hadisi naklediyor. Kim hoşuna giden bir şey görür de maşallah la kuvvete illa billah diyecek olursan onun nazarı o şeye bir zarar vermez. Bu şey herhangi bir nesne de olabilir, bir insanda veyahut da canlı herhangi bir şey olabilir. Dolayısıyla mümin bu şekilde hareket etmelidir. İnşallah gelecek sohbetimizde imanı koruma konusunda kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.